ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมเรื่องความมหัศจรรย์ของจิตวิญญาณโดยพระท่านโพธิรักเมื่อวันที่1กรกฎาคม2543ที่พุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ เจริญธรรมทุกๆคน งานศพก็เป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งของมนุษย์ตั้งแต่ดึกดำบรรพ์มาแล้วมนุษย์เนี่ยไม่เหมือนสัตว์เดรัจฉานตรงที่ว่าเมื่อญาติตายก็มีความเป็นญาติเพื่อนตายก็มีความเป็นเพื่อนส่วนสัตว์เดรัจฉานนั้นมันไม่มีญาติมันก็มีเพื่อนบ้างแต่ก็มีความสัมพันธ์ถึงขนาดเพื่อนตายแล้วก็จะห่วงหาอาวรณ์กันมากมายสัมพันธ์มีความผูกสัมพันธ์กันมากมายมีจิตวิญญาณที่ห่วงหาอาวรอะไรอาวรกันมากมายมันก็ไม่มีมากส่วนมนุษย์นั้นมีมากนะมากกว่าสัตว์เดรัจฉานอย่างเห็นได้ชัดเพราะงั้นเมื่อตายจากกันแล้วไม่ได้เรียนรู้สัจธรรมถึงว่าสัตว์โลกก็ดีพืชพันธุ์ธัญญาหารก็ตามดินน้ำลมไฟต่างๆก็ตามก็อยู่ตามเหตุปัจจัยดินก็อยู่ดินน้ำก็อยู่น้ำลมก็ลมไฟก็ไฟก็เกิดมาร่วมกันบ้างดินอยู่กับน้ำบ้างน้ำอยู่กับลมลมอยู่กับไฟอะไรก็อยู่สังเคราะห์กันไปหรือว่าอยู่กันไปสัมพันธ์กันไปเป็นครั้งเป็นคราวอะไรที่สัมพันธ์กันแล้วก็มีประโยชน์แก่กันและกันหรือเกิดสังเคราะห์กันได้มันก็สัมพันธ์กันแล้วมันก็สังเคราะห์กันจนกระทั่งเกิดการสังเคราะห์กันเป็นอะไรอื่นๆต่อไปอีกเยอะแยะคนก็มีพฤติกรรมที่ร่วมกันสมานกันสังเคราะห์กันร่วมกันทำร่วมกันสร้างร่วมกันเป็นสุขเป็นทุกข์ร่วมกันยังประโยชน์อะไรต่ออะไรขึ้นมาได้เพราะงั้นจิตวิญญาณของมนุษย์ที่มีความลึกความกว้างความวิจิตยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานก็จึงปรุงแต่งยิ่งสามารถที่จะมีทั้งความผูกพันและมีทั้งความโกรธแค้นยิ่งกว่านั้นมีความเฉลียวฉลาดซึ่งใช้ความเฉลียวฉลาดนี่แหละทำทั้งประโยชน์ทำทั้งโทษให้แก่กันและกันให้แก่โลกทั้งโลกมนุษย์เนี่ยทำโทษให้ดินให้น้ำให้ลมให้ไฟให้พืชพันธุ์ธัญญาหารให้แก่สัตว์ต่างๆจนกระทั่งมนุษย์ด้วยกันแต่ก็สามารถทำประโยชน์ทำประโยชน์ให้แก่ดินแก่น้ำแก่ลมแก่ไฟแก่พืชพันธุ์ธัญญาหารแก่สัตว์ทั้งหลายในโลกหรือทำกับมนุษย์ด้วยกันก็เป็นประโยชน์แก่กันและกันได้เพราะมนุษย์จึงมีกรรมกิริยามีการสังเคราะห์มีการทำอะไรร่วมกันร่วมกับทั้งดินทั้งน้ำทั้งลมทั้งไฟทั้งพืชพันธุ์ธัญญาหารสัตว์เดรัจฉานกระทั่งถึงร่วมกันกับมนุษย์ชาติด้วยกันได้มากมายกว่าสัตว์มากมายกว่าอย่างอื่นๆเพราะฉะนั้นการสัมพันธ์การผูกพันจึงมากกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมนุษย์จะมีความสัมพันธ์กันมากกว่าเพราะฉะนั้นเมื่อตายจากกันถ้าสัมพันธ์กันมากมีความประทับใจมีสิ่งที่สามารถทำให้ดึงดูดใจอะไรอาวรกันมากเมื่อตายจากกันก็จึงมีการห่วงหาอะไรอาวรโศกเศร้าอาดูนอะไรกัน นะในบางครั้งบางคราวบางยุคบางสมัยมีธรรมเนียมถึงขั้นว่าคนหนึ่งตายอีกคนหนึ่งต้องตายตามมนุษย์มีถึงอย่างนั้นในความยึดถือนะในความยึดถือของมนุษย์ด้วยกันคนหนึ่งตายอีกคนหนึ่งเนี่ยโอ้รักกันมากแล้วก็ถือว่าเราอยู่ร่วมกันอย่างเช่นบางชาติบางประเทศเนี่ยผัวตายเมียต้องตายตามอะไรนี้เป็นต้นมีถึงอย่างนั้นยึดถือกันถึงอย่างนั้น ก็เป็นเรื่องของจิตวิญญาณของมนุษย์ที่เกิดการปรุงแต่งเกิดการผูกสัมพันธ์หรือแม้แต่ในสายของทางโทสะทำร้ายทำลายกันก็ตามมนุษย์เป็นผู้ที่ยึดถือทั้งสิ้นสร้างขึ้นมาสมมุติขึ้นมาแล้วก็ตั้งข้อกำหนดที่สมมุติขึ้นมานั้นนั้นเป็นจริงเป็นจังกันขึ้นมาทั้งหมดตั้งแต่มีจิตวิญญาณมนุษย์โลกขึ้นมาก็สังเคราะห์กันมาจนกระทั่งทุกวันนี้เนี่ยซับซ้อนหลากหลายลีลามากมายจนกระทั่งแก้กันยากมากผู้จะรู้จักสัจธรรมรู้จักว่าดินก็คือดินน้ำก็คือน้ำลมคือลมไฟคือไฟเป็นธาตุต่างๆมาสังเคราะห์เป็นชีวะเป็นพืชเป็นพีชะหรือว่ามาสังเคราะห์กันเกิดมาเป็นจิตวิญญาณเป็นสัตว์โลกตั้งแต่สัตว์เดรัจฉานมาจนกระทั่งถึงสัตว์มนุษย์ก็ตามมันก็สังเคราะห์กันขึ้นมาด้วยเหตุปัจจัยจนกระทั่งเป็นจิตวิญญาณของมนุษย์ที่กล่าวมาแล้วว่ามนุษย์เมื่อไปจิตวิญญาณก็เลยสังเคราะห์กันได้มากเป็นพลังงานชนิดหนึ่งในโลกพลังงานที่มันเป็นพลังงานที่ละเอียดมากพลังงานอันนี้เกิดร่วมกับชีวะทางวิทยาศาสตร์ก็พยายามที่จะจับรู้ให้ได้กับพลังงานนี้แต่ก็ยังทำไม่ได้แต่ทางด้านสายผู้ศึกษาอีกสายหนึ่งสายจิตวิญญาณเลยจริงๆเขาก็พยายามศึกษากันมามีปราชญ์มีศาสดาต่างๆเลยพยายามศึกษาอย่างเข้าไปรู้เรียนรู้พลังงานที่เรียกว่าจิตวิญญาณเนี่ยเรียนรู้กันเข้าไปเรียนรู้กันเข้าไปก็เข้าใจกันไปได้คนละส่วนได้คนละส่วนก็มีปราชญ์พยายามศึกษากันมากจนได้เป็นศาสดาทั้งด้านจิตวิญญาณกันเยอะได้เป็นเจ้าลัทธิเจ้าทางศาสนาและก็พยายามที่จะปฏิบัติกับจิตวิญญาณสามารถที่จะประกอบจิตวิญญาณหรือว่าทำกับจิตวิญญาณให้เป็นวิญญาณที่ดีให้เป็นวิญญาณที่ไม่ทำสิ่งที่ร้ายเพราะมันเป็นพลังงานชนิดหนึ่งสามารถเข้าไปควบคุมพลังงานอันนั้นของตนของตนให้เป็นพลังงานที่รู้และพลังงานที่จัดการกับจิตวิญญาณของตนเองหรือแม้ที่สุดให้มาควบคุมทั้งกายกรรมวจีกรรมซึ่งกายกรรมก็ดีวจีกรรมก็ดีเกิดมาได้ด้วยพลังงานจิตวิญญาณเป็นตัวประธานจิตวิญญาณพลังงานจิตวิญญาณเป็นตัวประธานกายกรรมประธานจิตประธานของวจีกรรมเมื่อศาสดาหรือบรมศาสดาต่างๆของลัทธิต่างๆที่สามารถเรียนรู้ได้ก็เอามาเผยแพร่เอามาทำก็ทำให้มนุษย์ดีขึ้นทำให้มนุษย์ดีขึ้นได้นั่นก็เป็นความรู้ทางจิตวิญญาณเพิ่มขึ้นมาตามลำดับตามลำดับขอตัดฉากไปที่จิตวิญญาณของคนที่สังเคราะห์ขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้ศึกษาทางจิตวิญญาณเลยและก็หลงตามสมมติโลกเขาขึ้นมาเรื่อยๆเรียกว่าปุถุชน 100% เนี่ยก็มีจิตวิญญาณที่เป็นดังที่กล่าวแล้วว่ามันจะเกิดสังเคราะห์เกิดการสร้างสมมติติดยึดตามสมมุติมาเข้ามาเรื่อยจนกระทั่งผูกพันสัมพันธ์เพราะฉะนั้นคนที่ไม่ศึกษาอย่างนี้แล้วนี่เวลาตายจากกันคนที่รักที่ชอบที่นับถือที่บูชาที่มีประโยชน์แก่กันและกันเมื่อตายจากกันแล้วจะระลึกถึงกันห่วงหาอาวรณ์กันโศกเศร้าอาดูลกันด้วยความโง่ด้วยความไม่ได้ศึกษาทางจิตวิญญาณเรียกว่ามีอวิชชามีความโง่ปุถุชน 100% จะเป็นอย่างนั้นทั้งนั้นเพราะเมื่อเกิดการตายจากกันขึ้นมาคนที่รักตายจากไปจะโศกเศร้าอาดูลดีไม่ดีถึงขั้นตายตามอย่างที่กล่าวแล้ว นั่นคือความโง่คือความไม่รู้จักสัจธรรมอันดีงามไม่รู้จักสัจธรรมที่สมบูรณ์สัจธรรมที่แท้จริงเพราะการที่จะมาฟังสัจธรรมมาฟังเทศฟังธรรมในงานตายเนี่ยก็จะมีผู้รู้พยายามสอนว่าอย่าห่วงหาอาวรณ์เลยตายแล้วก็ตายไปจากกันไปแล้วอะไรต่างๆนานาก็จะพูดกันไปเท่าที่มีความรู้จะทำให้คลายใจทำให้คลายทุกข์ทำให้คลายการห่วงหาอาวรณ์นะทำให้คลายใจไปได้บ้างก็จะหาวิธีรู้จักสัจธรรมบ้างสำหรับผู้ที่ได้เรียนรู้ทางจิตวิญญาณในรู้จักสัจธรรมบ้างก็จะพยายามอธิบายพยายามบอกกล่าวให้รู้เรื่องของสัจธรรมนั้นตามภูมิของผู้ที่จะสามารถบอกได้ก็บอกกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงระดับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เป็นผู้แสวงหาและก็ศึกษาสัจธรรมพวกนี้มานานับชาติพระพุทธเจ้ากว่าจะตรัสรู้สัจธรรมมาได้นั้นว่าวิญญาณจิตวิญญาณนี่คืออะไรมนุษย์ที่มีจิตวิญญาณเป็นพลังงานสำคัญอยู่ในความเป็นมนุษย์เนี่ยหรือจิตวิญญาณอยู่ในสัตว์โลกสัตว์เดรัจฉานก็ตามซึ่งถ้าสัตว์เดรัจฉานแล้วก็ตื่นกว่าเพราะสัตว์เดรัจฉานนั้นทำชั่วไม่ได้มากเท่าคนและทำดีก็ไม่ได้มากเท่าคนมีความซับซ้อนในพลังงานจิตวิญญาณที่สามารถจะใช้ให้มันทำอะไรได้หลากหลายก็ไม่เท่าคนโง่ไม่เท่าคนฉลาดไม่เท่าคนเพราะฉะนั้นพุทธเจ้าท่านก็ตัดปัญหาไปสำหรับเดรัจฉานก็ไม่ต้องไปวุ่นกับมันมากนักเพราะมันอยู่ในโลกนี้มันทำลายก็ไม่ได้ร้ายแรงเหมือนคนเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปสอนมันมันทำลายได้เท่านั้นแหละมันมีเขตจำกัดของสัตว์โลกสัตว์เดรัจฉานที่มันทำลายได้มีแค่จำกัดไม่อะไรมากมายสัตว์เดรัจฉานทำลายโลกไม่ได้แม้แต่ทำลายธรรมชาติให้สิ้นไปทั้งหมดก็ไม่ได้มีคนนี่แหละทำลายได้ร้ายกาจกว่าอะไรทั้งหมดในโลกนี้เพราะฉะนั้นต้องสอนคนเท่านั้นพระพุทธเจ้าท่านได้ศึกษาค้นคว้าติดตามมาไม่รู้กี่ชาติต่อกี่ชาติกว่าจะรู้เรื่องรายละเอียดพวกนี้แล้วมันก็สืบทอดกันมาอย่างพวกคุณก็ตามเป็นพุทธก็ศึกษาตามใครศึกษามากก็ได้มากอาตมาก็ศึกษามาไม่รู้กี่ชาติกี่ชาติกว่าจะมาถึงชาตินี้กว่าจะมามีความรู้ขนาดนี้กว่าจะไม่ต้องทุกข์ต้องสุขกับการเกิดการตายอาตมากล่าวได้ว่าอาตมาไม่ได้ทุกข์ไปสุขกับการเกิดการตายไม่ได้ห่วงหาอาวรณ์ในการเกิดการตายแต่ไม่ใช่คนใจด้านไม่ใช่คนใจดำไม่ใช่คนใจอมหิตอะไรรู้ว่าการตายมีการห่วงหาอาวรสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักความจริงยังมีอารมณ์รักอารมณ์ชอบอารมณ์ชังจริงๆการรักผู้ที่ดีรักผู้ที่น่ารักอะไรผู้ที่น่ารักอะไรผู้ที่ดีผู้ที่มีคุณค่าประโยชน์ต่อโลกจะมีความอาลัยอาวรนั้นจริงๆไม่ใช่ความเสียหายมันเป็นเพียงความทุกข์มันไม่ใช่ความเสียหายมันเป็นความทุกข์เท่านั้นเพราะฉะนั้นคนไหนที่ไม่รู้จักเหตุแห่งทุกข์ไม่รู้จักสัจธรรมของเหตุแห่งทุกข์แล้วก็แก้ลบล้างเหตุแห่งทุกข์นั้นออกไปคนคนนั้นก็จะไม่หายทุกข์ถ้าจะบอกว่ามีอาการอาลัยอาวรณ์เสียดายพูดกันอีกศัพท์หนึ่งว่าอาลัยอาวรณ์ก็คือเสียดายไม่อยากให้จากไปนั่นเองอะไรอาวรณ์ไม่อยากให้จากไปเสียดายนั่นน่ะพระอรหันต์ก็มีความเข้าใจอย่างนั้นและมีความรู้สึกอย่างนั้นได้พระอรหันต์ก็รู้สึกได้พระพุทธเจ้าปรินิพพานคือตายลงพระอรหันต์ทุกพระองค์ท่านก็มีความเสียดายเสียดายได้แต่ท่านรู้สัจจากความจริงว่าทุกอย่างนี้จะต้องเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปท่านรู้อย่างลึกซึ้งมีญาณมีตัวจิตวิญญาณที่ได้เรียนรู้ฝึกฝนจนกระทั่งเข้าใจมีญาณลึกซึ้งลึกซึ้งจนกระทั่งเข้าใจสัจธรรมนั้นจนเต็มสมบูรณ์ไม่มีความสงสัยจิตนั้นเต็มสภาพในการรู้เป็นวิชชาอย่างสมบูรณ์ ท่านรู้ความจริงนั้นอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นความอาลัยอาวรณ์ความเสียดายของผู้ที่น่าเสียดายมีอย่างไรท่านเข้าใจแต่ท่านก็รู้ความจริงว่าถึงวาระที่จะต้องเป็นไปถึงอันนี้จะต้องจากไปพระพุทธเจ้าถึงมีคำสอนอยู่ในอภินหะจักอภินหะปัจเวกขณะไว้ชัดๆข้อหนึ่งไม่มีอะไรจะไม่พรากจากกันในอภินหะปัจเวกขณะ5ก็มีในอภินหะปัจเวกขณะ10นะมันมีทั้ง10หมวด10ข้อก็มีหมวด5ข้อก็มีอภินหะปัจเวกมีอยู่ได้ทั้งหมวด5และหมวด10มีอยู่ข้อหนึ่งบอกว่าไม่มีอะไรที่ไม่พรากจากกันให้อภินันท์ปัจเวกหมายความว่าให้ตระลึกถึงเสมอเนืองๆระลึกเสมอว่าไม่มีอะไรจะไม่พรากจากกันในข้ออื่นๆเอาละอาตมาจะไม่กล่าวถึงในข้ออื่นๆ5ข้อ10ข้ออะไรนั้นแต่ข้อหนึ่งคือข้อนี้ถ้าใครเข้าใจระลึกถึงเสมอแล้วก็เห็นอะไรอ๋อมันต้องพรากจากกันมันต้องพรากจากกันไม่มีอะไรจะไม่พรากจากกันถ้าคุณเข้าใจอย่างนี้และคุณก็ได้ทำใจทำใจอ๋อมันก็ต้องพรากจากกันนะนะถ้าคุณได้ฝึกอย่างนี้มาเรื่อยๆคุณก็จะแม้แต่ประเด็นนี้เพราะการตายพรากจากกันเนี่ยหรือมีอะไรสูญเสียไม่มีอะไรแม้แต่วัตถุมันก็ต้องพรากจากเราเหมือนกันวัตถุเหมือนกับสำนวนง่ายๆที่บอกว่าเงินทองมันก็ของเวียนไปเวียนมาอะไรเขาว่าอะไรมันอะไรแบ่งกันใช้อะไรผัดกันชมอะไรเงี้ยอันนี้มันก็ไปเดี๋ยวมันก็มาก็คล้ายๆกันน่ะมันก็ไปก็มามันก็หมุนเวียนอยู่ในโลกในวัฏสงสารนี้นั่งอยู่ในที่นี้นี่เกิดร่วมกันมาหลายชาติหลายชาติหลายชาติพวกคุณไม่รู้อาจจะมีคนบางคนรู้ก็ได้นะใครระลึกชาติได้หรือใครมีญาณทัศนวิเศษตายจากกันแล้วก็ไปเกิดเจอกันแล้วก็มาตายจากกันแล้วก็เกิดเจอกันนับชาติกันไม่หวัดไม่ไหวหรอกเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องห่วงแล้วว่าตายจากกันนี่แล้วนี่เราจะจากกันไปเลยไม่ดีไม่ดีถ้าสร้างเวรไว้ด้วยกันถ้าเป็นคู่อาฆาตกันก็จะมาซัดกันอีกหนาไม่ต้องห่วงหรือแม้แต่คุณไปทำเป็นกามนิบาสิทธิไปเดี๋ยวก็วุ่นอยู่ตรงนั้นนะแล้วก็มีวิบากไปเถิดเจอชาตินี้เป็นกามนิบาสิทธิมีวิบากเท่านี้เดี๋ยวชาติหน้าก็เป็นโรมิโอกับจูเลียตเดี๋ยวก็ชาตินั้นก็เป็นไปกันอย่างนั้นตามเรื่องตามราวกันวนเวียนอย่างนั้นมีวิบากไปตามเรื่องบางคนมีมากบางคนมีน้อยบางคนดูไม่มีวิบากอะไรเลยก็เหลิงสิเหลิงความรักนี่ราบรื่นความรักนี่ดีจริงเหลิงย่ำใจแต่ไม่ได้มีคู่กรณีคนเดียวเกิดมาชาตินึงก็มาเจอคนนึงอาจจะเจอ2คน3คนแล้วแต่ดีไม่ดีมีรัก5เศร้าก็ตามใจแต่ใครก็แล้วแต่ตัวใครตัวมันอาตมาเรียนรู้สัจธรรมพวกนี้มาแล้วอาตมาก็ไม่พยายามเอาแล้วไม่พยายามผูกไม่พยายามต่อมีแต่ตัดตัดตัดตัดตัดอาตมาเป็นโพธิสัตว์และอาตมาก็ตั้งปณิธานไว้ว่าถ้าจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าอาตมาจะเป็นพระพุทธเจ้าที่ไม่มีคู่ไม่แต่งงานเหมือนพระสมณโคดมจะเป็นพระพุทธเจ้าที่ไม่ต้องถึงขั้นต้องแต่งงานเป็นพระพุทธเจ้าก่อนไม่ต้องแต่งงานไม่ต้องมีคู่กรณีมันมีทุกชาติเนี่ยแล้วก็ต้องสร้างวิบากให้ดีนี่ตั้งใจไว้นะแต่ไม่รู้จะพ้นวิบากหรือเปล่าขณะตั้งใจไว้นี่ไม่แน่นะเกิดเป็นพระพุทธเจ้าชาติที่เป็นพระพุทธเจ้าอาจจะไม่พ้นวิบากก็ได้แต่จะตั้งใจอย่างนั้นตั้งใจอยู่ตั้งปณิธานเพราะอาตมาเห็นทุกข์เหลือเกินชาตินี้ก็เห็นนะก็รู้นะแต่ก็มีวิบากก็โอ้ก็ยังมีชาตินี้ก็ยังมีเลยเกิดมาชาตินี้แท้ๆก็ยังแม่เจอกันขับเคี่ยวกันไปในตอนที่มันยังไม่ได้ตั้งตัวยังเป็นลิงลมอมก็พองคนใหม่ๆคงไม่เข้าใจสำนวนคำว่าลิงลมอมก็พองคืออะไรคือเกิดมาในโลกนี้โลกก็จะครอบงำเราเป็นโลกีตอนที่เราเกิดมาปั๊บมันก็จะเป็นคนตามโลกีโลกเขาจะต้องเกิดมางี้ก็ต้องมีโลภมีโกรธมีหลงเขาจะต้องมีรักมีชังเขาจะต้องมีสุขมีทุกข์เขาจะต้องมีก็งมกายมันก็เหมือนลงโลกก็พอเมาอ่ะเมาไปเขาอยู่ไม่รู้จะเรียกอะไรอาตมาไม่รู้จะเรียกอะไรมันเมาไปกับโลกีเหมือนพระพุทธเจ้าพระสมณโคดมน่ะ กิดมาก็วิบากก็ทำมาดีแล้วก็เรียนรู้ทุกอย่างทุกชาติท่านก็พยายามตัดทั้งนั้นแหละแม้มาตัดสรุปเป็นพระพุทธเจ้าแล้วต้องก็ตัดมาไม่รู้กี่ชาติกี่ชาติกี่ชาติพยายามตัดเพราะทั้งนั้นไม่พยายามต่อหรอกยิ่งเรื่องคู่นี่เรื่องอะไรนี่ตัดทั้งนั้นแต่สุดท้ายมันมาชาติสุดท้ายท่านก็ยังมาเจอคู่อยู่จนได้จะต้องให้มันมีคู่จนได้ท่านก็ไม่ได้ทำเองแล้วนะเราก็ไปตามภาษาท่านก็ถูกโลกพระราชบิดาได้ก็จับแต่งงานกันไปผู้ใหญ่ก็จับแต่งงานตั้งแต่อายุเท่าไหร่16แต่งงานตั้งแต่อายุ16อินเดียก็แต่งงานคานทีรู้มันแต่ง13ยังไงใช่มั้ยคานทีรู้ว่าแต่งงานที่13อินเดียก็แต่งงานกันขนาดอย่างนั้นเสร็จแล้วก็แต่งงานก็อย่างนั้นน่ะพระพุทธเจ้าฝีมือใช้ไม่ได้แต่งงานตั้งแต่อายุ16ไปได้ลูกก็อายุตั้ง35โอ้ยอายุ29ขออภัยพูดผิดแต่งงานอายุ16ไปได้ลูกอายุ29ฝีมือใช้ไม่ได้เลยกว่าจะมีลูกแค่คนหนึ่งพอมีลูกเท่านั้นถ้าก็เห็นแล้วทุกมันไม่ไหวอะไอ้ญาณที่จะรู้จักทุกพวกนี้เนี่ยมันพูดเอาไม่ได้มันต้องศึกษาต้องเรียนรู้จริงๆเลยต้องเรียนรู้จริงๆนะมันมีความผูกพันสัมพันธ์มีเรื่องของจิตวิญญาณเนี่ยมันละเอียดลึกซึ้งมากเลยยกตัวอย่างง่ายๆนะความจิตวิญญาณเนี่ยมันมีอารมณ์เนี่ยนะเด็กเล็กๆน่าเอ็นดูน่ารักน่าชังอู้เรามีสักคนก็ดีบางคนแต่งงานเพื่ออยากได้มีลูกน่าเอ็นดูเงี้ยเลี้ยงโอ้มันน่าเอ็นดูรักน่าเอ็นดูอย่าว่าแต่เด็กเล็กๆน่าเอ็นดูเลยสัตว์ตัวเล็กๆน่าเอ็นดูทุกชนิดหมูตัวเล็กๆหมาตัวเล็กๆนกตัวเล็กๆไก่ตัวเล็กๆลูกเจี๊ยบน่าเอ็นดูทุกอย่างตัวเล็กๆน่าเอ็นดูแต่โตมาแล้วหน้าฟัดหน้าเปี้ยงพอโตมาแล้วมันยิ่งนิสัยไม่ดีแล้วมันหน้าเปี้ยงเลยไอ้เล็กๆน่าเอ็นดูทุกตัวนี่คือเรื่องของจิตวิญญาณมนุษย์ทั้งนั้นน่ะแล้วทุกคนอาตมาเชื่อว่าฟังๆแล้วนี่ก็จะเข้าใจจะเป็นอาการอย่างนั้นรู้สึกอย่างนั้นอารมณ์อย่างนั้นก็ผ่านกันมาทุกคนน่ะไม่มีใครไม่ผ่านสัตว์เดรัจฉานมันก็เป็นแล้วมันก็เอ็นดูแม้แต่หมานี่มันยังเอ็นดูหมาน้อยๆเลยหมาเล็กๆเนี่ยหมาใหญ่มันไม่ทำหมาเล็กเห็นหมาน้อยๆมันก็เอ็นดูทุกตัวไม่ถือสาหมาน้อยๆจะกัดมันจะอะไรมันก็ไม่ถือสามันเอ็นดูหมาบางตัวนี่มันเอ็นดูไปหมดเลยอย่าว่าแต่หมาแม้เอ็นดูลูกหมาน้อยๆด้วยกันเลยขนาดหมานี่มันยังเอ็นดูลูกแมวแมวมันยังเอ็นดูลูกหมามันเลี้ยงเป็นลูกก็ยังมีในบางตัวยอมให้ลูกแมวมากินนมเนื่องว่าไอ้แมวยอมให้ลูกหมามากินนมอะไรนี่เป็นต้นนะเรื่องจิตวิญญาณนี่ลึกซึ้งอย่างนี้นะเพราะกว่าจะมาศึกษาเรียนรู้คลายใจจางคลายอย่าผูกพันอย่าดูดดึงไม่ใช่เรื่องเล่นอาตมานี่เป็นโพธิสัตว์ทุกวันนี้อาตมาจะประกาศโพธิสัตว์ไปให้มากมากกว่านี้ใครจะคันหัวใจหน่อยก็ให้ปล่อยเขาคันหัวใจนะธรรมหายานเขาไม่ถือสาธรรมหายานได้ประกาศได้ประกาศไปเลยเขาไม่ถือสาแต่ทางเถรวาทเนี่ยโอ้ถือกันจริงใครจะประกาศตัวว่าเป็นผู้มีภูมิธรรมมีความรู้ในธรรมะประกาศว่าโพธิสัตว์เนี่ยเป็นคนที่ตั้งเป้าไว้สูงนะแต่เขาอธิบายโพธิสัตว์อีกอย่างนึงนะโพธิสัตว์คือสัตว์ที่ยังไม่มีความตรัสรู้สัตว์ใต้ต้นโพโพธิสัตว์ของเขามีอริยคุณอะไรไม่ได้เพราะถ้าคืนมีอริยคุณไปเดี๋ยวไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้านี่เป็นคือความเข้าใจผิดของศาสนาพุทธสายเถรวาทซึ่งอาตมาก็พยายามอธิบายอยู่เขาก็เลยว่าอธิบายต่างจากโบราณอาจารย์เข้ามาเยอะแยะเพราะฉะนั้นเขาว่านี่แหละนอกรีดอธิบายเอาเองอ้าวอาตมาเป็นโพธิสัตว์เองก็ต้องอธิบายเองไงดิก็พวกคุณไม่เป็นโพธิสัตว์คุณจะมาอธิบายได้ยังไงแต่อาตมาไม่ได้ไปเถียงเขาหรอกนะก็เขาไม่ได้เป็นโพธิสัตว์เขาจะรู้ได้ยังไงก็อาตมาเป็นบริษัทอาตมาก็อธิบายให้ฟังอย่างนี้แหละเพราะนั้นเขาไม่เชื่อเขาไม่ฟังเลยก็แล้วไปแต่คนที่ฟังก็ฟังมันมีเหตุผลไหมมันพิสูจน์ได้ไหมก็ตามพิสูจน์กันไปนะที่อาตมากล่าวว่าอาตมาเป็นบริษัทไม่ใช่คุยตัวอาตมาพูดบริษัทเพราะว่าอาตมาได้เรียนรู้เรื่องนี้มานานับชาติมาจนชาตินี้แล้วเนี่ยถึงรู้ว่าจิตวิญญาณนี่ยิ่งใหญ่มากนะยิ่งใหญ่ที่สุด แต่ทุกวันนี้นี่เรื่องของจิตวิญญาณเนี่ยเป็นเรื่องที่ลึกลับมากคนไม่ค่อยมีความรู้ในเรื่องจิตวิญญาณเอามากๆเลยเพราะฉะนั้นคนจึงดูถูกพลังงานทางจิตวิญญาณคนเมื่อดูถูกพลังงานจิตวิญญาณจึงไม่ศึกษาทางพลังงานจิตวิญญาณจึงเอาพลังงานทางจิตวิญญาณมาใช้ไม่ได้พลังงานจิตวิญญาณนี่ใช้ในทางที่จะให้เป็นพลังพิเศษพลังแปลกๆมหัศจรรย์ก็มีจริงเอาเป็นพลังงานมาใช้ในทางธรรมะมีความรู้ที่ดีมีความเข้าใจที่ดีละลดกิเลสตัวเหตุร้ายของจิตวิญญาณออกไปแล้วก็มีพลังฉลาดในทางประเสริฐในทางดีงามแล้วก็เอามาใช้ในทางดีงามก็ได้ดีพลังงานก็เหมือนจิตวิญญาณก็เหมือนพลังงานธรรมดาเนี่ยเหมือนหม้อแบตเตอรี่คุณมีพลังงานคุณจะเอาพลังงานนั้นไปใช้อะไรล่ะเอาไปใช้ทางด้านฤทธิ์เดชมหัศจรรย์คุณก็หมดหม้อคุณจะเอามาใช้ทางด้านประโยชน์สร้างสรรค์คุณก็หมดหม้อเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าคุณเอาไปใช้ทางโน้นด้วยทางนี้ด้วยคุณก็ไม่พออย่างอาตมาเนี่ยเกิดมาชาตินี้เนี่ยต้องใช้พลังงานกับพวกเรานี่มากเกินกว่าที่จะเอาไปใช้อะไรได้ขนาดนั้นยังไม่เคยพอเลยก็ยังถูกบังคับให้พยายามสะสมพลังงานว่าอย่าจ่ายพลังงานมากนักอยู่ทุกวันนี้ยิ่งถูกบังคับถูกคุมประพฤติอาการหนักอยู่ทุกวันนี้อาตมาแพ้ศาลทั้ง3ศาลถึง3ฎีกาถูกคุมประพฤติเพราะแพ้ครอลงอาญาก็ถูกคุมประพฤติก็ยังไม่หนักหนาสาหัสเท่าไหร่ก็คุมประพฤติก็2ปีมา2ครั้งมั้งผู้คุมประพฤติมาขอรายงานเอาไปธรรมดาผู้ถูกคุมประพฤตินี่เขาจะต้องไปรายงานตัวเดือนละครั้งหรือ2เดือนครั้งเดือนละครั้งส่วนมากเดือนละครั้งหรืออาทิตย์ละครั้งบางคนนี่เร็วมากกว่านั้นให้ไปรายงานบ่อยกว่านั้นแต่พวกเรานี่ก็ดีคุมประพฤติเข้ามาเองเข้ามาสอบถามเอาดอกถามอะไรผ่านไปทำอะไรได้บ้างอะไรได้บ้างเขาก็มาโน้ตเอา2ปีดูมันเข้ามา2ครั้งแต่ทุกวันนี้อาตมาถูกคุมประพฤตินี่โอ้โหหนักกว่าผู้คุมประพฤติทั้งโน้นแน่นอนเนี่ยกินนี่ต้องหยุดทำงานเดินรีแลกซึ่งก็ดีนะที่จริงก็ดีอาตมาคุยนี่มาคุยเคืองๆอยู่นะโกโก้อยู่ดีจังเลยทำให้เราต้องอาตมาก็ไม่รู้จะว่าไงคือปรารถนาดีกันนะอาตมามันก็มันก็พอได้นะมันก็ทำไปมันก็พอได้เขาก็ว่าไม่ได้อย่างนี้ไปเดี๋ยวก็ไม่พออ่ะก็ตามใจกันไปบ้างขัดใจกันหน่อยๆตามใจกันนิดๆอะไรก็ว่ากันไปอาตมาเองอาตมาได้ศึกษาทางจิตวิญญาณมาแล้วก็มาชาตินี้ก็ได้มาสอนในเรื่องของทางจิตวิญญาณตามที่อาตมาได้มีภูมิมาชาตินี้อาตมาไม่ได้ศึกษาทางจิตวิญญาณหรอกไม่ได้ศึกษากับเลอะเทอะเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าท่านไปศึกษาในป่า6ปีนั่นแหละท่านไปศึกษาในป่ามา6ปีเป็นหลงทิศหลงทางอยู่ในป่านั้น6ปีเสร็จแล้วท่านก็ภูมิรู้ของท่านก็ขึ้นมาเองก็เหมือนอาตมาก็เลอะเทอะไปต้องไปเล่นอะไรต่ออะไรมาไปเล่นไสยศาสตร์ไปเล่นเดรัจฉานวิชาอะไรมาเลอะเทอะเหมือนกันอาตมาชาตินี้ก็ไปเล่นถ้าจะว่าไปเล่นแล้วก็ไปเล่นทั้งโลกโลกีเนี่ยไปออกทางแหมสร้างลาภสร้างยศอะไรอาตมามันยังมีวิบากที่ไม่เหมือนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านต้องไปสร้างเพราะท่านหมดวิบากเรื่องนั้นแล้วท่านไม่ต้องไปท่านบารมีของท่านมีกุศลของท่านเพียงพอท่านไม่ต้องมานั่งแย่งลาภแย่งยศแย่งสรรเสริญอะไรกับเขาเกิดมาก็เป็นเจ้าเป็นนายมีพรรคพร้อมนะมีสมบัติพัสถานมีทุกอย่างพรรคพร้อมมาหมดแล้วลาภยศสรรเสริญอะไรก็เต็มทันทีแต่ท่านก็ไปอีกทางนึงท่านก็ออกไปบวชท่านก็6ปีท่านก็ไปหลงอิทธิทาง6ปีเพราะฉะนั้นทุกวันนี้นี่ถ้าผู้ศึกษาศาสนาพุทธยังไม่พอเนี่ยก็เข้าใจผิดว่าจะปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าที่มีประวัติที่ไปปฏิบัติอยู่ในป่า6ปีจะไปเอาตามพระพุทธเจ้า6ปีเนี่ยหมดท่าเลยเพราะ6ปีนั่นคือความผิดพลาดทั้ง6ปีเสียเวลาอยู่6ปีอาตมาโน้ตเอาไว้เนี่ยเดี๋ยวให้ใครตามให้มั่งเถอะไปเจออยู่ในไอ้นั่นเขาให้มาเจออยู่ในพระไตรปิฎก ฉบับย่อของสุชีพปุญญานุภาพแต่ว่าอาตมายังไม่ได้ค้นพระไตรปิฎกฉบับเต็มว่ามันอยู่ในสูตรไหนรู้แต่ว่าไม่รู้อยู่ในฉบับพระไตรปิฎกฉบับประชาชนนี่อยู่หน้า629ถึงหน้า630เนี่ยแล้วไม่รู้ว่าอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มไหนถ้าใครว่าอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มไหนถ้าใครสามารถค้นให้อาตมาได้ก็ดีอ่ะคุณสุชีพเขาโคตรมาอย่างนี้บอกว่าเราเป็นผู้ชื่อว่าโชติปาละได้เคยกล่าวกับพระสุคตคือพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะนี่ท่านเล่าของท่านนะท่านเจอพระพุทธเจ้าองค์ที่ชื่อว่าพระกัสสปะท่านก็ได้กล่าวว่าการตรัสรู้เป็นของได้โดยยากนะท่านจะได้จากควางไม้ไอ้ท่านจะได้จากควงไม้โพที่ไหนกันด้วยผลแห่งกรรมนั้นเราได้บำเพ็ญทุกกรกริยาเป็นอันมากสิ้นเวลา6ปีต่อจากนั้นจึงได้บรรลุการตรัสรู้เรามิได้บรรลุการตรัสรู้โดยทางนั้นหมายความ6ปีที่ท่านไปปฏิบัติอะไรอยู่6ปีเนี่ยสิ้นเวลา6ปีเราไม่ได้บรรลุเรามิได้บรรลุการตรัสรู้โดยทางนั้นได้แสวงหาโดยทางที่ผิดเพราะถูกกรรมเก่าทวงเอาท่านว่างี้ท่านว่า6ปีเนี่ยกรรมเก่าทวงเอาท่านก็ไปเสียเวลาอยู่6ปีอาตมาก็ไปเล่นเดรัจฉานวิชาอยู่ก็นานพอสมควร8ปีอาตมาเล่นเดรัจฉานวิชาอยู่8ปีเป็นอาจารย์ทางเดรัจฉานวิชาอย่างที่เคยเล่าสู่ฟังแต่อาตมายังไม่อยากจะเอามาโม้มากมาคุยไปก็เท่านั้นคุยไปก็เสียเวลาแต่พุทธเจ้าท่านก็มีของท่านแล้วท่านจะมาตรัสรู้ชาตินี้ท่านก็ไม่ต้องเรียนกับใครหรอกท่านถึงเป็นสยามภูอย่าไปว่าถึงพุทธเจ้าเลยอาตมานี่แหละทำให้คนคันหัวใจมากเพราะอาตมาก็ไม่รู้มันจะคันหัวใจคนอาตมามาทำงานศาสนาปรับอาตมาก็บอกว่าอาตมาไม่มีอาจารย์อาตมารู้ของอาตมาเองแล้วอาตมาก็เอามาสอนเขาก็ซัดอาตมาเลยหน่อยมันอวดเป็นพระพุทธเจ้าสยามภูตรัสรู้เองมันไม่มีอาจารย์มันปวดดีเขาก็ว่างั้นเขาก็จะซัดอาตมาตายเนี่ยเขาคันหัวใจมากอาตมาก็แหมขออำภัยเถอะเพราะว่าอาตมาเองอาตมาไม่ได้เจตนาจริงๆอาตมาพูดจริงๆจากความจริงมันก็เลยมันน่าหมั่นไส้นะคนที่เขาเรียนมาเขาก็เข้าใจของเขาว่าคนที่จะรู้เองนะก็คือพระพุทธเจ้าเท่านั้นจะตรัสรู้เองรู้ธรรมะได้เองโดยไม่มีครูบาอาจารย์มีพระพุทธเจ้าเท่านั้นเขาเชื่อกันอย่างนั้นคนอื่นไม่ได้จริงๆไม่ใช่โพธิสัตว์ในระดับหนึ่งสูงระดับหนึ่งเนี่ยท่านก็รู้ท่านเองจริงๆเป็นพระโพธิสัตว์ก็สั่งสมภูมิจะเป็นพระพุทธเจ้าท่านก็รู้ท่านเองแล้วระดับหนึ่งท่านก็รู้ท่านเองแล้วเพราะธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันไม่เหมือนฤาษีมันไม่เหมือนลัทธิอื่นได้แล้วมันก็เป็นของตนของตนสั่งสมแล้วก็เป็นของตนแล้วก็ได้แล้วไม่ใช่ว่าได้ชาตินี้แล้วชาติหน้าทิ้งไปชาตินั้นไปควานหาเอาใหม่โมโมเมเมไม่ใช่ทุกอย่างได้ตามกรรมตามวิบากไม่มีการไปที่ได้เก็บหกตกหล่นจากนั่นจากนี่ฟลุกอย่างนั้นจากนั้นไม่มีต้องเป็นของอุตสาหะต้องเป็นคนที่ทำเอาเองสิ่งที่ยิ่งเป็นสัจธรรมยิ่งยากไม่ใช่ของได้มาโดยง่ายเป็นของยากต้องภาคเพียรเอาแล้วจริงๆให้ถึงขีดถึงเขตแล้วก็ได้ไม่มีเสื่อมหายไปไหนหรอกได้แล้วได้เลยได้แล้วก็เป็นของตนใครโกงเอาไม่ได้ใครแย่งเอาไม่ได้แบ่งกันก็ไม่ได้จะให้ได้ก็ได้แต่เล่าให้ฟังบอกให้ฟังทำตามเห็นตามรู้ตามแล้วเอาไปปฏิบัติเอาเองต้องไปปฏิบัติเอาเองจึงจะได้ถ้าเราปฏิบัติเอาเราปฏิบัติเอาแล้วเราก็ได้พระชาตินั้นชาตินี้ก็ได้มาพระมาชาตินี้อาตมาก็พูดพาซื่อน่ะไม่ได้คิดว่ามันจะไปคันหัวใจเขาจนเขาจะเอาเราตายอาตมาว่าเหตุที่เขามาเอาอาตมาแรงๆเนี่ยเพราะว่าอาตมามันพูดมันชวนหมั่นไส้เขาทนไม่ไหวกันนะเขาถึงจะเอาอาตมาตายเอาอาตมาให้ล้มละลายไปเลยเพราะว่ามัน มันไม่น่าเชื่อมันมืดอวดอาตมาก็บอกนะว่าอาตมาไม่ใช่พระพุทธเจ้าอาตมาเป็นโพธิสัตว์และก็ไม่ได้บอกว่าอาตมาเป็นโพธิสัตว์ใหญ่จนกระทั่งว่าชาติหน้าอาตมาจะเป็นพระอริยะสีอริยเมตไตรอะไรอาตมาก็ไม่เคยไปบ้าๆบอๆไปพูดนะเพราะอาตมารู้อยู่ว่าอาตมาไม่ใช่แต่เขาก็ไม่ฟังหรอกแต่แค่ว่าอาตมารู้ธรรมะเองพออาตมามาสอนธรรมะอาตมาก็บอกอาตมารู้เองแล้วก็อาตมามาสอนเขาก็เอาใหญ่เลยว่าอาตมาว่าอวดดีอวดเป็นพระพุทธเจ้าตรัสรู้เองอาตมาว่าไอ้ที่ตรัสรู้นี่มันไม่ใช่การตรัสรู้ระดับพระพุทธเจ้ามันก็ตรัสรู้ระดับอาตมาระดับที่อาตมามีปัญญามีภูมิแล้วอาตมาก็เอามาสอนตามที่อาตมารู้ดีอยู่อย่างหนึ่งตรงที่ว่ามันมีความจริงเมื่อเขาไม่เชื่ออาตมาก็ท้าไกลๆไม่ได้ท้ากันอย่างโจงครึมเหมือนเมื่ออาตมาเองอาตมามาประกาศมาบอกว่าอาตมานี่รู้เองอาตมาได้มาแต่ชาติก่อนๆมาสอนนี่อาตมาไม่มีอาจารย์ไม่ได้เคยเรียนสำนักไหนเลยเขาก็หมั่นไส้อาตมาก็บอกอาตมาไม่ได้เป็นอย่างนั้นจริงมันก็มีเครื่องพิสูจน์ตรงที่ว่าอาตมามีอาจารย์ที่ไหนคุณก็ไปบอกมาสิหรืออาตมาไปเรียนที่สำนักไหนแล้วคุณไปตามมาสิก็ตามประวัติอาตมาได้นี่ใช่ไหมก็ปิดบังขยะกันได้ยังไงแล้วมันก็ต้องมีอย่างน้อยมันก็มีคนรู้ว่านี่มาสมัครนี้เพื่อนร่วมเรียนมั่งหรือว่าอาจารย์คนนั้นคนนี้ก็สำแดงตัวมาสิล่ะเมื่อคนไหนเราเป็นอาจารย์อาตมาในชาตินี้อ่ะสำนักไหนที่อาตมาไปเรียนหรือว่าคนไหนได้เป็นเพื่อนที่เรียนในสำนักเดียวกันว่านี่มันมาเรียนสำนักนี้นะมันทำเป็นมาเนี่ยอกตัญญูเรียนมาจากอาจารย์คนนี้แล้วก็ว่าไม่ใช่ก็บอกมาสิก็ไม่มีใครมายืนยัน10ปี20ปี30ปีเข้ามานี้แล้วก็ไม่มีใครมายืนยันนั่นหนึ่ง2ไอ้ที่อาตมาสอนไม่เหมือนอาจารย์ไหนเลยในประเทศไทยไอ้ที่อาตมาสอนแนวที่อาตมาสอนเนี่ยธรรมะที่อย่างอาตมาสอนมันไม่เหมือนสำนักไหนเลยบางคนว่าอาตมาไปเอามาจากท่านพุทธทาสโพโธมันมีสิ่งที่เป็นพื้นฐานไม่ว่าศาสนาไหนด้วยศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามในส่วนที่เป็นกุศลในส่วนที่ดีเป็นตามลำดับมันก็ดีเหมือนกันมาหมดแหละกุศลที่มันระดับต้นระดับพื้นฐานมันก็จะดีด้วยกันเหมือนกันมันก็เหมือนกันสอนมันก็ต้องสอนเหมือนกันดีมันก็มันดีเหมือนกันสูงขึ้นมาแต่เวลาที่เป็นกุศลระดับสูงสูงสูงขึ้นไปต้องไปดูที่ปลายๆนั่นแหละมันจะไม่เหมือนกันไอ้แน่นอนต้นไปมันจะเหมือนกันไปเยอะถ้ามีสมาธิตรงกันไปอีกมันก็จะสมาธิตรงกันไปสูงแต่ปลายๆของสมาธิตอนปลายโน่นน่ะมันจะเหนือกันมันจะต่างกันไปสังเกตได้กุศลมันก็ต้องเป็นกุศลที่โดยสัจจะกุศลเดียวกันในขั้นที่1มันก็ต้องเหมือนกันขั้นที่สองมันก็คล้ายกันขั้นที่สามก็คล้ายกันที่เป็นกุศลในระดับที่สูงขึ้นไปสูงก็จะไปเห็นคล้ายกันจะเหมือนกันไปเรื่อยๆจนสูงไปเรื่อยแล้วพุทธิสูงละเอียดขึ้นไปเรื่อยก็จะมีความเหมือนกันน้อยลงจนสุดท้ายไม่เหมือนกันจนกระทั่งสุดท้ายเหมือนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเหมือนกับของศาสดาอีกหลายศาสดามากมายแต่ปลายลึกๆสุดท้ายแล้วนี่ไม่เหมือนอีกตั้งเยอะเพราะงั้นเขาจะไปตามตัวที่เป็นหลักฐานพยานว่าสำนักไหนที่อาตมาเคยไปเรียนครูบาอาจารย์คนไหนที่เคยสอนลูกศิษย์คนไหนที่เป็นร่วมสำนักครูบาอาจารย์กันมายืนยันไม่มีนั่นหนึ่งสองไม่เหมือนสามอาตมาพิสูจน์ว่าอาตมามีธรรมะอย่างนี้แหละแล้วก็สอนมาจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ก็หลายคนก็รู้แล้วล่ะว่าอาตมาเองอาตมามีสิ่งนี้แน่นอนและก็มีเองแน่นอนเพราะอาตมาบอกแล้วอาตมาไม่ได้ไปเรียนมาจากไหนและไม่มีเวลาไปเรียนด้วยตามประวัติได้อาตมาไม่ได้มีเวลาไปเรียนนอกจากไปเรียนไสยศาสตร์ไปเล่นกับไสยศาสตร์มาบ้างส่วนไปวัดไปวาไปสำนักที่ปฏิบัติธรรมไม่มีไม่เคยในชาตินี้ไม่ได้เข้าไปสำนักนั้นสำนักนี้ปฏิบัตินอกจากไปดูลาดเราสำนักนั้นสำนักนี้บ้างไปกราบคารวะอาจารย์คนนั้นอาจารย์คนนี้บ้างก็เหมือนพระเจ้าไปกราบอารันดาบทอุทกดาบทไปหาอาจารย์โน่นนี้บ้างนั่นแหละก็อย่างนั้นแหละพระเจ้าก็ไปกราบเขาได้ไปไหว้เขาได้เขาเป็นอาจารย์รุ่นก่อนๆเขาอายุมากกว่าอะไรนี้เป็นต้นใช่ไหมก็ไปได้บ้าง แต่ไม่ได้ไปเอาหรอกพระพุทธเจ้าไปเรียนอารันดาบทท่านก็รู้แล้วว่าทำอย่างอารันดาบทท่านก็รู้แล้วว่าถูกมันไม่ใช่ไปดูอุทกดาบทก็ไม่ใช่อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะอาตมาก็ไปดูงั้นไปดูด้วยไปดูอาจารย์นนท์อาจารย์นีนซิก็ไปดูแต่ไม่ได้ไปเรียนไม่ได้ไปศึกษาเอาความรู้อะไรจากนั้นมาทั้งหมดไม่ใช่ไปดูซิอะไรต่ออะไรบ้างก็ดูไปบ้างนะทีนี้พอได้ความรู้มาเรียนมารู้แล้วเนี่ยอาตมาถึงอยากจะให้พวกเราเนี่ยเรียนรู้ที่อาตมาพูดประกอบว่าอาตมาพูดถึงตัวเองพูดถึงว่าอาตมาเรียนรู้ธรรมะเรียนอะไรมาหลายๆชาติอะไรต่ออะไรพวกนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องไกลเหมือนกันแต่มาถึงวันนี้แล้วเนี่ยอาตมาทำงานมาถึง30ปีแล้วอาตมาก็กล้าที่จะพูดอะไรที่เป็นเรื่องที่จะใช้ประกอบเหมือนพระพุทธเจ้าท่านตรัสแต่ท่านเจอพระพุทธเจ้าองค์นั้นท่านเจอเรื่องราวนั้นนี่อะไรเนี่ยมันเป็นการประกอบเพราะเวลาจะพูดเนี่ยถ้าเผื่อว่าพูดให้มันเข้าใจได้ดีจะต้องพูดถึงทั้งสิ่งที่ประกอบเรื่องเรื่องว่าเหตุเรื่องว่าไม่เหตุแล้วก็มีนิทานมีสมุทัยมีปัจจัยมี4ตัวเนี้ยต้องมีเหตุมีนิทานมีสมุทัยมีปัจจัยเพราะจะมีทั้งนิทานที่เล่าประกอบอย่างเงี้ยมีเรื่องเล่าบ้างมีนิทานบ้างอาตมาจะเล่าเรื่องนิทานน้อยเพราะอาตมาไม่อยากจะให้ไประลึกส่วนพระพุทธเจ้านี่จะพูดถึงนิทานมากจะพูดถึงชาดกพูดถึงเรื่องเล่าประกอบก็อันนั้นนี่เยอะเมื่อกี้นี่ท่านยังเล่าเลยมั้ยไปพบกับพระพุทธเจ้ากัสสปะตอนที่ท่านเป็นโชติปาละอย่างที่ว่าท่านเองในชาติที่ท่านเป็นโชติปาละท่านพูดเมื่อกี้ที่อ่านสู่ฟังเมื่อกี้ท่านจะชาติจะมีนิทานประกอบเรื่องมากในเล่าถึงเหตุเล่าถึงสมุทัยเล่าถึงปัจจัยต่างๆองค์ประกอบต่างๆที่อาตมาเล่านี่เล่าถึงเหตุปัจจัยมากแต่เรื่องนิทานอาตมาจะไม่ค่อยเล่าเพราะอาตมาไม่อยากให้ไปงมงายในเรื่องที่มันไม่มีหลักฐานที่จะพิสูจน์แต่พระพุทธเจ้าท่านมีอะไรมากพอท่านทำได้อาตมาไม่ลอกเรียนเรื่องนี้แม้จะมีบ้างไม่ใช่ว่าอาตมาจะไม่รู้จักอดีตอาตมาก็รู้จักอดีตพอสมควรแต่ว่าอาตมาปิดอดีตไม่เอาอดีตมาพูดเพราะคนทุกวันนี้ไม่เชื่อนอกจากไม่เชื่อแล้วเป็นช่องทางแห่งความงมงายด้วยเป็นช่องทางแห่งการหลอกลวงด้วยเพราะอาตมาจึงปิดประตูนี้ว่าไม่ต้องใช้สมัยนี้เป็นสมัยวิทยาศาสตร์จับพิสูจน์กันให้ได้แล้วเอาสิ่งที่พิสูจน์ได้เนี่ยมาพูดกันแล้วยืนยันกันอาตมาจึงสอนธรรมะในสิ่งที่เป็นปัจจุบันธรรมและก็พิสูจน์กันได้เพราะฉะนั้นเวลาอาตมาจะเทศเนี่ยในพวกเราจะเวลาอาตมาเทศอาตมาจะเท้าความถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้นะตอนนี้อันนี้มีแล้วนะอันนี้เกิดแล้วพวกเราก็คือของพวกเราที่ทำขึ้นมานี่แหละเอามาเป็นเหตุปัจจัยสมุทัยที่จะอธิบายนิทานก็นิทานในพวกเราเนี่ยต่อไปในอนาคตนี่ถ้าอาตมายังอยู่จะเทศเนี่ยอาตมาก็จะเอาพวกเรานี่แหละเป็นเนื้อของนิทานมีเหตุมีนิทานมีสมุทัยมีปัจจัยอาตมาก็จะใช้พวกเราเนี่ยเป็นเรื่องที่ผ่านมาเป็นเรื่องที่มีแล้วมีสติปัตมีสติอโศกมีราชธานีอโศกมีคนนั้นคนนี้มามีจากกรมนั้นมาจากกองนี้มามีคนนั้นมาคนนี้มาก็เป็นเรื่องราวมีตัวละครดีไม่ดีก็อ้างชื่อคนนั้นอ้างชื่อคนนี้อย่างที่เคยเล่าเคยอะไรที่พูดกับพวกเรามันก็เป็นหลักฐานที่ยืนยันได้เป็นวิทยาศาสตร์และก็พิสูจน์กันได้อาตมาทำงานมา 20-30 ปีจึงพอรู้ว่าอาตมาสามารถที่จะทำให้เกิดสภาพเรียนรู้จิตวิญญาณเรียนรู้สิ่งที่ผสมอยู่กับจิตวิญญาณคือกิเลสตัณหาอุปาทานเรียนรู้วิธีคิดวิธีปฏิบัติเพื่อให้กิเลสตัณหาอุปาทานนี้มันลดละจางคลายลงไปได้ก็สอนมาแนะนำมาพวกเราก็มาทำกันจนกระทั่ง 20-30 ปีเข้านี้แล้วจึงมีผลจนกระทั่งสามารถลดละโลภโกรธหลงกันมาได้ลดละการห่วงหาอาวรณ์กันมาได้เพราะการห่วงหาอาวรณ์กันก็ดีการไม่เรียนรู้จักจิตวิญญาณก็ดีเราจะเป็นคนที่ทุกข์และเป็นคนที่ไม่ได้ทรัพย์ฟังตรงนี้ให้ดีๆจะเป็นคนไม่ได้ทรัพย์ไม่ได้ทรัพย์อะไรไม่ได้ทรัพย์ที่มนุษย์ควรจะได้ทรัพย์ของมนุษย์ไม่ใช่ธนบัตรไม่ใช่ทองคำแต่วุ่นกับทองคำไปวุ่นกับธนบัตรมากๆนะระวังเถอะอาตมาเห็นพระไปวุ่นกับทองคำวุ่นกับธนบัตรมากๆนี่ไม่รู้จะไปทำทำไม ทรัพย์ของมนุษย์ไม่ใช่ธนบัตรทรัพย์ของมนุษย์ไม่ใช่ทองคำไม่ใช่เพชรพลอยไม่ใช่ที่ดินไม่ใช่บ้านเรือนไม่ใช่ที่อาตมาบอกว่าคนที่ไม่ศึกษาจิตวิญญาณไม่ศึกษาสัจธรรมแล้วจะไม่ได้ก็คือคนยิ่งไปทำมาหากินทางโลกแล้วก็ได้ทรัพย์มากๆนั้นส่วนมากจะมีบาปพูดจะได้ทรัพย์มากๆเพราะบุญของตนเองที่ได้สั่งสมมาแล้วบ้างก็มีทรัพย์มากได้เหมือนกันเป็นกุศลโลกีก็ได้บ้างแต่เมื่อไม่ศึกษาสัจธรรมเนี่ยไม่ศึกษาทางจิตวิญญาณดีนี่นะจะไม่เข้าใจหรอกเมื่อไม่เข้าใจยิ่งได้ก็ยิ่งย่ำใจยิ่งได้ก็ยิ่งโลภยิ่งได้ก็ยิ่งโลภยิ่งมีอำนาจทางวัตถุอำนาจเงินนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นนะเงินต่อเงินนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นนะเงินต่อเงินนี่ได้เปรียบมากแล้วก็จะได้ทรัพย์มากๆเมื่อได้มากมากก็คือโลภมากๆเกินกว่าความเป็นจริงก็เป็นหนี้เพราะฉะนั้นคนที่รวยมากๆยิ่งรวยมากนะยิ่งเป็นหนี้มากๆเพราะฉะนั้นแทนที่จะตายแล้วนะทรัพย์นั่นก็ไม่ได้อยู่แล้วนะทรัพย์ที่เป็นธนบัตรหรือทรัพย์สริงคารนั้นตายไปแล้วในทุกคนรู้ดีอาตมาไม่ต้องพูดก็ได้ว่าคุณตายจากไปคุณไม่ได้สิ่งเหล่านั้นไปด้วยใช่ไหมหรือว่าใครเอาไปมั่งตายแล้วห่อไปด้วยมีหมื่นล้านก็เลยห่อไปด้วยมีไหมไม่มีไอ้นั่นไม่ได้อยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นที่จะไม่ได้จริงๆก็คือพลังงานทางจิตวิญญาณพลังงานทางจิตวิญญาณที่เป็นวิบากกรรมกรรมที่เป็นกุศลกับอกุศลนี่แหละเพราะไปโลภมากเอาเงินต่อเงินโลภมากๆจึงเป็นหนี้อกุศลก็เลยยิ่งตายไปแล้วได้ทรัพย์ในโลกนี้ดูมากทรัพย์ในปัจจุบันดูได้เงินมากๆแต่แท้จริงโดยธรรมโดยสัจธรรมได้บาปได้หนี้เป็นหนี้เพราะไปเอาเปรียบเขาเป็นโลภมากๆตายไปจึงซวยอาตมาพยายามเปิดเผยสัจธรรมบทนี้และพยายามอธิบายกันมามากมายคนรวยเขาไม่มาฟังที่อาตมาพูดหรอกมาฟังก็ไม่รู้จะฟังรู้เรื่องหรือเปล่าคนจนเนี่ยมาฟังอาตมารู้เรื่องและคนจนเนี่ยมันมีทุกข์มากเข้าใจง่ายและก็ไม่ติดมากเพราะไม่ทันมีมากก็เลยไม่ต้องห่วงแหนมากไม่ห่วงแหนมากก็ไม่ติดมากเพราะไม่มีมากเลยมาได้ง่ายเพราะฉะนั้นคนที่มาอโศกเนี่ยจนแทบทั้งนั้นรวยๆไม่มาหรอกและมาแล้วบางทีอาตมาเทศพวกอย่างนี้หาว่าอาตมาด่าเขาก็เลยเกลียดน้ำหน้านอกจากด่ายังไม่ใช่อย่างนั้นเท่านั้นนะคนรวยๆมาเนี่ยเขาถือศักดิ์ศรีมาแล้วต้องต้อนรับต้องอย่างง้นอย่างนี้ที่นี่มาก็ให้มานั่งพื้นอย่างเงี้ยคุณสวัสดิ์โอสถานนครเคยมาที่ตั้งโน่นสมัยก่อนนั่นมาถึงเราก็ให้นั่งกับเหมือนกับคนอื่นมาครั้งเดียวไม่มาอีกเลยคนคุณชัยรัตน์คำนวณก็เคยมาเราก็ไม่เคยมาต้อนรับมันไม่ใช่ไม่เคยมาต้อนรับก็ต้อนรับอย่างที่เราต้อนรับกันอย่างเงี้ยก็นั่งแล้วก็เหมือนกันเขามีศักดิ์ศรีเขารวยเขาไปที่อื่นเขาโอ้โหคนต้องมาที่นี่แล้วไหมเขาก็เลยไม่ค่อยมานั่นก็เป็นอีกเหตุหนึ่งว่าคนรวยไม่ค่อยมาที่นี่มาครั้งเดียวเข็ดส่วนมากเพราะฉะนั้นพี่คนมาจนๆนี่มันไม่มีอันนี้อยู่แล้วมันก็มาถึงยังไงมันก็ต้องมาสิ่งแรกมาฟังธรรมมันก็เข้าใจได้แล้วก็ละลดได้ด้วยก็โดยดีเลยพอละลดได้ก็เลยดีก็เลยยิ่งได้ก็เลยได้คนจนๆนี่แหละเป็นผู้ที่เป็นธรรมะได้ธรรมะอยู่ในนี้ที่อาตมาพูดว่ายิ่งไปได้เงินมากๆไปเอาเงินมากๆนั้นมันเป็นบาปเป็นหนี้นั่นน่ะถ้าใครเข้าใจลักษณะทุนนิยมกับบุญนิยมที่อาตมาพยายามอธิบายนี่นะถ้าเข้าใจสัจธรรมอันนี้แล้วคุณจะรู้ว่ามันเป็นหนี้จริงๆลองฟังดูนิดนึงแนวคิดของทุนนิยมทุกวันนี้เนี่ยทั่วโลกเลยเป็นแนวคิดที่บรรลัยจักรเป็นแนวคิดสร้างหนี้สร้างบาปให้แก่มนุษย์เพราะฉะนั้นสังคมถึงเดือดร้อนมากทุกวันนี้และจะขอท้าเลยว่าไม่มีทฤษฎีบทใดของทุนนิยมที่จะมาแก้ปัญหาสังคมเรื่องเศรษฐกิจที่จะเกิดเป็นความสุขทั่วโลกได้หรือเป็นสังคมส่วนกว้างได้ไม่มีนอกจากทฤษฎีบุญนิยมวันนี้อาตมาพูดใหญ่ขึ้นขอยืนยันแนวคิดของทุนนิยมนั้นอาตมาจะยกตัวอย่างเป็นรูปธรรมทุน100บาทแนวคิดของทุนนิยมนี่ทุน100บาท เขาเวลาจะให้อันนี้ไปผลผลิตอะไรก็แล้วแต่คุณสร้างผลผลิตชิ้นหนึ่งขึ้นมาทุน100บาทเวลาคิดทุนนี่นะนักคิดนักเศรษฐกิจนักพาณิชย์นี่รู้หมดแหละคิดหมดค่าวัตถุดิบค่าแรงงานค่าไอ้นนท์ไอ้นี่ค่าโสงห้วยอะไรคุณคิดลงไปหมดแล้วก็ชิกทุนใช่ไหมยังไม่พอนะมันสงสัยมันจะเหลืออะไรอยู่บ้างมันไม่คิดไม่หมดบวกเรียกว่าเออร์เรอร์ไว้อีกบวกไว้สัก 5% นะคิดทุนนี่ต้องบวกไว้อีกเออร์เรอร์อีก 5% มันไม่เพื่อขาดหกตกหล่นไม่รู้ตกลงสมมุติว่าคิดได้แล้วผลผลิตชิ้นนี้หาออกมาได้แต่ตกลงต้นทุนมัน1,000บาทเวลาคุณจะให้คนเข้าไปเนี่ยหรือขายหลักคิดกองทุนนิยมต้องขายเกิน1,000บาทคุณลงทุนไปคุณคิดหมดค่าขี้มูลาขี้หมาแห้งอะไรคุณคิดหมดเลยวิธีคิดของการพาณิชย์หรือการเศรษฐกิจทั้งหลายเนี่ยแม้แต่เออร์เรอร์ยังบวกไว้บอกแล้วเพราะฉะนั้นคุณก็ได้คืนมาหมดค่าแรงงานของคุณทำคุณยังคุณคิดหมดน่ะคุณก็เอาคืนมาถ้าคุณขายไป1,000ผลผลิตนี้คิดต้นทุนแล้วมันได้1,000คุณขายไปราคา1,000คุณได้คืนมา1,000คุณก็ไม่ได้บาปไม่ได้บุญเพราะไม่ได้ไปเอาเปรียบใครคุณก็ไม่ได้เสียให้ใครไม่ได้สละให้ใครแล้วก็ไม่ได้เอาเปรียบใคร1,000ก็คุณก็เจ้าแต่ทุนนิยมเขาไม่ขาย1,000ใช่ไหมเขาต้องขายเกิน1,000นั่นแหละคือหนี้นั่นแหละคือบาปถ้าทุน1,000ขาย1,100บาป1บาทขาย1,100บาป100บาทในภาษาทางทุนนิยมเรียกว่ากำไรในทางบุญนิยมเรียกว่าขาดทุนถ้าขายทุน1,000ขาย1,100ขาดทุน100บาทถ้าขาย900กำไร100ถ้าทุน1,000เนี่ยก็ขายต่ำกว่าทุนนั่นน่ะคือเราได้เสียสละเราได้นั่นน่ะเป็นทรัพย์แท้ที่จะได้ติดตัวคุณไปอีกชาติไหนก็แล้วแต่ถ้าคุณไปบวก1,000ขาย1,100คุณก็เป็นหนี้ไปอีก1,000เพราะอีกหนี้ไปอีก100อีกชาติไหนก็ของคุณนั่นแหละกรรมนั่นคือกรรมทำแล้วเอายางลบๆก็ไม่ได้เอาสารเคมีเก่งขนาดไหนลบก็ไม่ออกทำแล้วบอกว่าไม่ใช่ของคุณก็ไม่ได้ใครทำก็ของคนนั้นเป็นหนี้เป็นสินอยู่อย่างนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องจะเข้าใจได้ง่ายๆแม้แต่ในพวกเรานี่สอนกันเรียนกันปฏิบัติกันเนี่ยทุกวันนี้อาตมาทำมาถึงขั้นนี้ได้เนี่ยให้ทำเอาบริษัทค้าขายบริษัทพลังบุญบริษัทแด่ชีวิตบริษัทฟ้าอภัยทำก็ไปทำแล้วคนทำงานเนี่ยยังต้องใช้เงินอยู่บ้างก็คิดเงินเดือนเงินดาวบ้างเอาค่าตัวทุกวันนี้ค่าตัวพวกนี้ถูกกว่ากรรมกรทางโลกผู้จัดการฟ้าอภัยได้เท่าไหร่เดือนนึงนี่เราคิดอะไรลงโฆษณางวดนี้เนี่ยสัมภาษณ์ผู้จัดการฟ้าอภัยลงแล้วเนี่ยอาตมาอ่านแล้วอาตมาทันสมัยคอลัมน์นี้อาตมาก็อ่านแล้วลูกสาวแม่กิมเหลียนนี่แหละเป็นคนเขียน อ่านแล้วเงินเดือน 3,000 ก็อยู่ของเขาได้พลังบุญ 2,000 พลังบุญผู้จัดการก็ 2,000 ยุคนี้พนักงานอื่นก็ 2,000 แต่ทั้งเรื่องกฎหมายอีกเรื่องนึงนะเราก็ทำไปตามกฎหมายแล้วก็มีวิธีเอาเงินนั้นออกมาทำประโยชน์อะไรก็ว่าไปแต่ของส่วนตัวเราก็ว่ากันไปอย่างนี้ในเงินเดือนเดือนละ 3,000 อย่างนี้เป็นต้นเอาใช้ไปพอคลุกคลิกผู้ใดไม่เอาเลยแม้ว่ารับ 3,000 ไม่เอาเลยเอาเข้ากองกลางเลยไม่รับส่วนในนั้นเลยก็มีบางคนเขากับพนักงานเขาก็ไม่รับเลยด้วยซ้ำกันเขาก็อยู่กินอยู่นี่ไปพลังบุญก็ทำส่วนกลางดูแลกันไปมีสวัสดิการดูแลเลี้ยงดูกันไปคือแบ่งกินแบ่งใช้ในนั้นถึงแม้ว่าคุณจะแบ่งกินแบ่งใช้ในส่วนกลางเงินเดือนคุณ 3,000 คุณเบิกใช้ในแต่ละเดือนคุณก็เบิกเกิน 3,000 ไม่ได้ก็แบ่งกินแบ่งใช้ไปทีเดือนนึงไม่เบิกเกิน 3,000 ก็ไม่ได้เพราะว่าคุณมีสิทธิ์อยู่ 3,000 คุณไม่เอาเงินเดือนคุณก็เบิกใช้ได้ถ้าคุณจำเป็นจะเบิกใช้แต่ก็ไม่เกิน 3,000 เพราะเดือนนึงคุณมีเงินเดือน 3,000 เองบางคนก็เบิกใช้บางพันนึง 1,500 อะไรแล้วแต่บางคนก็เบิกเดือนนี้จำเป็นเบิก 3,000 ก็ตามใจแต่เบิกเกิน 3,000 ไม่ได้นี่เป็นต้นนี่ก็เป็นวิธีการที่เราทำแล้วศึกษาแล้วเราก็มาพิสูจน์กันดู คนมาทำงานอย่างนี้ได้นี่อาตมาก็เห็นว่าสัจจะสัจธรรมของพระพุทธเจ้านี้จริงคนลดโลกโกรธลงมากินน้อยใช้น้อยไม่ฟุ้งเฟ้อตามโลกไม่ไปติดตาหูจมูกลิ้นกายใจได้หัดฝึกไม่ติดรูปติดรสติดกลิ่นติดเสียงไม่ฟุ้งเฟ้อไม่เป็นรสอร่อยไม่ต้องแหมดิ้นรนไม่ต้องพนันบอลยูโรไม่ต้องไปอะไรมันก็ไม่เปลืองไม่ต้องกินเหล้ากินยาไม่ต้องอะไรก็อยู่ได้เมื่อมาปฏิบัติแล้วมันจึงพิสูจน์ได้นี่20 30ปีมาแล้วอาตมาก็ยืนยันได้ว่าระบบของคนมาลดกิเลสโลภโกรธหลงมาลดแล้วเป็นสุขจนกระทั่งหลุดลอยจากวงจรของสังคมโลกวงจรของสังคมโลกของเขาเดือดร้อนเช่นเศรษฐกิจของประเทศวิกฤตขึ้นมามันก็เดือดร้อนไปกระเทือนกันหมดเลยทั้งคนจนคนรวยพวกเราไม่รู้ว่าเรียกคนอะไรนะพวกชาวสงเรียกคนอะไรเศรษฐกิจวิกฤตขึ้นมาเนี่ยใช่ไหมปี40เศรษฐกิจวิกฤตมันกระทบหมดเลยทั้งคนจนคนรวยใช่ไหมเดือดร้อนกันไม่หมดเลยคนจนเขาก็เดือดร้อนคนรวยเขาก็เดือดร้อนแล้วพวกคุณนี่คนอะไรคนจนหรือคนรวยฮะเศรษฐีชาวสงนี่เรียกเศรษฐีเลยได้ที่อาตมาว่าได้เพราะอะไรเพราะคำว่าเศรษฐีไม่ได้แปลว่ารวยเศรษฐีแปลว่าคนประเสริฐเศรษฐะเศรษโฐเศรษฐีนี่แปลว่าผู้ประเสริฐไม่ได้แปลว่าคนรวยกระดุมพีแปลว่าการแปลว่าคนรวยกระดุมพีแปลว่าคนรวยคงเคยได้ยินนะกระดุมพีนี่แปลว่าคนรวยส่วนเศรษฐีเนี่ยไม่ใช่คนไม่ใช่แปลว่าคนรวยแปลว่าผู้ประเสริฐพวกเราเป็นเศรษฐีจริงๆวิกฤตเศรษฐกิจเกิดขึ้นมาเดือดร้อนหนักหนาสาหัสไปทั้งคนจนและคนรวยแต่พวกเราเศรษฐีไม่กระทบกระเทือนลอยตัวจากวงจรของเศรษฐกิจโลกเศรษฐไม่ใช่ของโลกด้วยก็ได้เศรษฐกิจประเทศเนี่ยมันก็ปั่นป่วนไปทั้งโลกแหละไอ้ตอนนั้นเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นอยู่บ้างตั้งหลักกันได้นิดหน่อยแต่มันไม่ได้ดีขึ้นหรอกอันนี้ก็เป็นการพิสูจน์ความจริงพิสูจน์ว่าอยู่ในโลกนี้ได้อย่างปลอดภัยขึ้นมาเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้พวกเราผู้ที่มาวันนี้จะได้ฟังเก่าหรือฟังใหม่ก็ตามเราเป็นพุทธหรือว่าเราเป็นรูปพระพุทธเจ้าเนี่ยจงพยายามเถิดพระพุทธเจ้าเนี่ยค้นพบสิ่งที่วิเศษท่านค้นคว้ามาโอ้โหนับชาติไม่ถ้วนท่านค้นคว้าหาสัจธรรมมาเชื่อไหมว่าท่านค้นคว้าท่านพยายามแสวงหาสั่งสมมาไม่รู้กี่ชาติจนมาตรัสรู้เป็นพระเจ้าแล้วก็มาถ่ายทอดสัจธรรมอันนี้เอาไว้จนเป็นศาสนาแล้วผู้ที่มารองรับก็คือผู้ที่มีภูมิธรรมมารองรับแล้วก็มาสืบทอดมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้แม้อาตมาก็เป็นผู้หนึ่งที่จะสืบทอดศาสนานี้มานี่ก็อวดตัวเองพอสมควรก็สืบทอดมาจะต้องสืบทอดอยู่ดีๆจะมารับเอาทันทีมันไม่ได้ง่ายๆหรอกสัจธรรมแต่เมื่อฟังแล้วรู้เรื่องแล้วอย่าประมาทเลยพวกเราเนี่ยถ้าไม่รู้แล้วเหมือนจับเงาเป็นไล่ล่าลาบยศสรรเสริญโลกีสุขอยู่เท่านั้นในโลกีไม่มีอะไรหรอกวนเวียนแล้วก็สร้างหนี้บาปเวรอยู่นั่นน่ะเป็นความหลอกคุณได้เงินมามากๆคุณได้ยศสูงๆคุณได้รับสรรเสริญเยินยอได้เสพรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสโอ้ได้กินอร่อยได้ของสวยๆชื่นชมอะไรมันหลอกทั้งนั้นเป็นเรื่องลวงทั้งนั้นไม่จริงไม่จริงจริงๆแต่ไม่ศึกษาแล้วจะไม่รู้มันงั้นเราก็เสียเวลาไปวุ่นอยู่งั้นโอ้ยติดยึดมันก็น่าสงสารก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ได้แต่บอกสัจจะพวกนี้มันงั้นก็อย่าเสียเวลากันมากนักเกิดมาเป็นมนุษย์ชาติโดยเฉพาะในเมืองไทยในเมืองพุทธมีพระบรมศาสดาถึงพระพุทธเจ้านะค้นคว้าสัจธรรมที่ยิ่งใหญ่พบแล้วแล้วก็เอามาสอนพวกเราให้ปฏิบัติตามอาตมาก็แน่ใจว่าอาตมาเอาธรรมะของพระเจ้ามาให้ปฏิบัติตามแล้วก็มีหลักฐานยืนยันว่าปฏิบัติได้พอสมควรเอาละอาตมาคิดว่าได้เทศไปพอสมควรแก่เวลานะก็ขอให้พวกเราได้มาจะอาศัยงานศพนี้เป็นเชื้อเป็นสิ่งนำจูงนำมาถึงที่นี่และมาได้ฟังธรรมอันนี้บ้างถ้าเผื่อได้อะไรดีๆไปแล้วจากงานศพนี้ก็ขอให้นำไปปฏิบัติให้มีผล ให้มีสิ่งดีงามนั้นๆแก่ตนแก่ตนของแต่ละท่านแต่ละคนที่มาในวันนี้ให้ได้มากๆได้ดีๆทั่วๆกันทุกคนเทอญ